te limuzyny po drodze gnają. Wszyscy na wesele zapierdalają. Cała wioła na młodych czeka. Marynę i Felka widać już daleka. Woźnica przykulał młodych do bramy. Chlebem i solą ich przywitamy. Felek Marynę z bryczki ściąga. Już myślał o tym, gdzie ją zbombać. Wiara wszystkie świnie rozjebała. Połowa z nich leży ujebana. Wesele się zaczyna, wyciągają wina. Niektórzy już żygają, najbardziej Maryna. 100 lat, 100 lat, skurwysyny. Wszyscy wam dobrze, chuje życzymy. Słowa wam kurwy z budu wystaje. Co wiocha to kurwa, inne obyczaje. Wójt i żona w prezencie dali krowę. Od innych dostali konia i podkowę. By im szczęście nie spierdalało. W chałupie i zagrodzie nigdy nie śmierdziało. Wujek Staszek dał im 2 hektary. Bór pszenicy i 3 denary. Od cioci gości syrenę 105. Kurwa imprezę zacznijmy więc. Pani młoda z Felkiem w tańce gra. A kapela gra tra la la. Wszyscy wokoło świetnie bawią się. A brat Józef rucha gosie. Wnet nastaje i wnet zwraca się pytanie. Kto dziś wiankiem w ryj dostanie? Maryna do rzutu się przygotowuje. Wokół się zebrały kurwy i luje. Tylko Józefa nie interesuje. On kocha tylko Boga, dziecięce chuje. Leci w górę wianek, tłum się kotłuje. Wszyscy się rzucili, lecz zrezygnowali. Gdyż wianek się dostał w łapy młodej Ali. Smutek szybko kurwa minął. Gdyż przywieźli tanie wino. Stała wiara wokół leży, brat Józef na dupę Maryny się mierzy, lecz Felek się zbudził. Księdzu przyjebał, brat to sługa Boży, lecz Felek się go nie bał. Na łbie księdza flachę rozpierdolił. Wtedy się Zeno spod stołu wygramolił. Jakiemuś gościowi z krzesła przykurwił. Ksiądz leżał na ziemi, głośno się modlił. Po chwili cała sala się nakurwiała. Krzesłami, stołami wiara się rzucała. Skończyło się wesele, wszystko rozjebane. Maryna w stodole rucha się z plebanem.